Και έτσι αυτές τις στιγμές αναρωτιόμαστε τι σημαίνει χαιρετισμός, πώς εμείς ερχόμαστε να χαιρετήσουμε την Παναγία. Άραγε οι χαιρετισμοί, δηλαδή το να πούμε το χαίρε σε αυτήν, είναι μόνο μέσα από τα λόγια αυτά που, από τις τέσσερις τάσεις που διαβάζουμε και που πολλοί έχουν την καλή συνήθεια και ευλογία να τη διαβάζουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάθε Παρασκευή, της ανάμνησης της Σταύρωσης του Χριστού μας και της λύπης που ένιωσε η Παναγία. Οι χαιρετισμοί είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, δηλαδή χαιρετίζουμε την Παναγία με την ζωή μας. Χαιρετίζουμε την Παναγία προσπαθώντας να μιμηθούμε την ταπεινότητά της, την σιωπή της, την αγάπη της και να διδάξουμε κυρίως αυτό όχι μόνο σε μεγαλύτερους αλλά κυρίως σε μικρότερους. Πόσες φορές άραγε μιλήσαμε στα παιδιά μας, στις κόρες μας, στους γιους μας για την αξία της ταπείνωσης, για την αξία της παρθενίας πρώτου γάμου, για την αξία της σιωπής, για την αξία της υπομονής, διότι όλοι μας σήμερα στεκόμαστε μπροστά της για να την χαιρετήσουμε για όλα αυτά που μόλις προανέφερα και βέβαιως και κυρίως για το γεγονός ότι έγινε η γέφυρα της μετάγουσα της γης εξ ουρανού, προς ουρανούς. Δηλαδή, έχει η γέφυρα που ενώνει την γη με τον ουρανό. Αν, αγαπητοί μου αδελφοί, γνωρίζαμε τη δύναμη της Παναγίας μας και την μεσητεία της προς τον Χριστό, δεν θα πάβαμε ούτε ένα δευτερόλεπτο να την παρακαλούμε, να την μεσητεύουμε, να προσπαθούμε να, όχι να την κάνουμε να μας ακούσει, γιατί κάθε φορά να μας ακούσει, αλλά με την συμπεριφορά μας, με την ζωή μας, να ελκύσουμε την χάρη της και να μεσητεύσει προς τον Θεό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν.